De specialisten van driebandisolatie laten u niet in de kou staan. Haal de zon in uw woning met een schuifbui van driebandisolatie. Denkt u even aan de enorme voordelen van een hardhouten hefschuifdeur. Inbraakvrij, geen condens, geen slijtage en de zon in huis. Driebandisolatie plaatst in één dag. Voert het bijkomende breek, metsel en timmerwerk uit en past zo nodig uw cv aan. Voor een schuifbui van 2,50 meter bij 2,20 meter betaalt u, inclusief isolerende beglazing, 2500 gulden. Haal de zon in uw huis, deze zomer nog, en vraag een gratis offerte aan. Dus bel met driebandisolatie 022 84 2542.